जय श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत्प्रियवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मथुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदामर्दय मनसो महामहामोहं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मतेर दयां द्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण प्रभु ब्रह्मचारी भावलहरी में पूर्व प्रसंग में कहीं क्लेश दीनता जो है वो दीनता का विषाद का वर्णन कर रहे थे। अब और हैं अब दैन्य, अब दैन्य दैन्य का वर्णन कर रहे हैं। दुखत त्रासापराधाद्यय अनौर्जित्यम तु दीनता चाटुकृन मांदे मालिन्यम चिंता अंग जड़माधिकृत। जहां दुख त्रास अपराध आदि से ऊर्जा का समाप्त हो जाए, ओज का समाप्त हो जाए, अनौर्जित्य ओज की जहां समाप्ति हो जाए, ओज की समाप्ति होने का नाम है दीनता। अब ये ओज की समाप्ति कैसे होगी? दुख त्रास अपराध इनके द्वारा, तीनों के द्वारा हो सकती है। जब दीनता आती है तो चाटुकर्ण कहीं हा खाते हुए इष्ट की प्रशंसा की जाती है। चाटुकारता तो हा खाते हुए प्रशंसा करना। फिर मांद्य अपने आप को मंद बुद्धि कहकर के, अपने आप को दीन कहकर के संबोधित करना, अपने अपनी अपनी दीनता को, अपनी मंदता को प्रकट करना। मुख की भी मिलन मलिनता और चिंता और अंगों की जड़ता, ये सब दीनता में अनुभाव उत्पन्न हो जाते हैं। दीनता में ये अनुभाव भी और ये दीनता स्वयं एक यहाँ पर चल रहा है, माने प्रसंग जो चल रहा है वो व्यभिचारी भाव का ही चल रहा है, तो इस व्यभिचारी भाव में ये सारे अनुभव कहीं आ जाते हैं। तो ओज का कहीं समाप्त हो जाना, अपने ओज का त्याग कर देना, उसका नाम है दीनता। ओज, हाँ बहुत बढ़िया बात है। ओज, वो शरीर की आठ जो धातु हैं, उन आठ धातुओं से भी बढ़कर के सर्वोत्तम जो धातु है उससे भी बढ़कर के कोई धातु है जो शरीर को कहीं आगे कार्य करने में प्रवृत्त करती है। तो शुक्र रूप जो धातु है उससे भी बढ़कर के कोई अधिक बलवान धातु, उसका नाम ओज है। और ओज के कारण ही शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वे कोई न कोई कार्य करती हैं। तो ओजस्वी, ओजस्वी वो उसी इसीलिए कहते हैं, तो ओजस्वी जो है वो ओजस्वी न रहना, उसका नाम है दैन। हाँ ऊर्जा, हाँ ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा माने नया नया स्टिमुलेट होना, नया नया जो उल्लास है इंद्रियों में वो प्राप्त होना। अब दुख के कारण दैन्यता, दुख के कारण दीन बन रहा है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि चिरमेह वृजनार्थ स्तप्यमानो न तापई अवितृष षडमित्रो अलब्ध शांति कथंचित शरण समुपेत त्वत्पदाब्जम परात्मन अभय अमृत शोकम पाहि मापन्न मीशम। कि हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत आया हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अक्रूर जी कह रहे हैं कहीं ठाकुर जी से, नहीं ये मुचकुंद जो है वो मुचकुंद कह रहे हैं कि पाहि मापन्न मीशम, कि हे ईश, मैं आपके शरणागत आया हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। चिरम इह ब्रजनार्थ, मैं बहुत समय से इह माने इस जगत में कष्टों से व्याकुल हो रहा हूँ। ब्रजन माने कष्ट, तो ठाकुर स्वयं काल यवन उसको मरवाने के लिए मुचकुंद की गुफा में ले गए, स्वयं छिप गए। कालियावन को ये वरदान प्राप्त था कि किसी यादव से तेरी पराजय नहीं होगी, तू यादवों के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, ये उसे वरदान प्राप्त था। श्री कृष्ण ने इस वरदान की रक्षा करने के लिए स्वयं कालियावन को नहीं मारा, बल्कि युद्ध भूमि को छोड़ करके आप भागे और मुचकुंद की गुफा में धौलपुर में आगे ले गए, भरतपुर के आगे धौलपुर जो है वो धौलपुर में ले गए, और धौलपुर में ले जा कर के वहाँ मुचकुंद की जो गुफा है उसमें मथुरा की सीमा पर वहाँ ले गए, और वहाँ आप अपने दुपट्टे को तो मुचकुंद के ऊपर ओढ़ा दें जो सो रहे थे, और स्वयं छिप गए। और कालियावन ने पीछे से आकर के लात मारी, बोले लो हमको तो इतनी दूर भागा करके ले आया है और यहाँ तान दुपट्टा सो रहा है। तो जो लात मारी वे पुरुष जागे और उनके नेत्रों से ज्योति निकली और कालियावन भस्म हो गया, क्योंकि इनको ये वरदान प्राप्त था देवताओं का कि जो तुमको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने स्वयं न मार करके उसके वरदान की रक्षा भी की, और मुचकुंद जो है उनको भी जगा करके उनका कल्याण किया, क्योंकि जगाता कौन ये भी एक समस्या थी। और मुचकुंद के ऊपर कितनी कृपा है कि मुचकुंद को जगा करके भक्ति मार्ग में लगाना, कि सो सो करके समय बर्बाद मत करो, उसको भक्ति मार्ग में लगाने के लिए आपने मुचकुंद को कालियावन के द्वारा ही मरवा करके जगा दिया और मरवा भी दिया। और फिर मुचकुंद उनकी आंखों में तिलमिले आ गए, बोले आप कौन हैं? बोले भाई अपने नाम गोत्र का मेरे सामने वर्णन करो, मैं मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूं, कृपया अपना भी नाम बताइए, आपका परिचय क्या है? कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, बोले भाई तुम्हारा एक नाम एक गोत्र था, मैं अपने किस नाम किस गोत्र को बताऊं? तो मुचकुंद बोले, बोले मारे आपके दो चार नाम रख रखे हैं क्या? बोले दो चार होते तब भी बता देता, सामर्थ्य हो तो पृथ्वी की रेणु गिन सकता है, आकाश के तारे गिन सकता है, परंतु मेरे नाम रूप गुण का पार नहीं पा सकता है। सही मुकुंद मुचकुंद जान गए कि मारे आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, ये अच्छी तरह से पहचान गए और फिर स्तुति कर रहे हैं कि चरम इह, मैं बहुत काल तक इह माने इस जगत में वृजनार्तः, वृजन माने आपत्ति दुखों से व्याकुल हो रहा हूँ, व्याकुल पड़ा हुआ हूँ। तप पे मानो तो ताप ही, एक ताप और उसके बाद में दूसरा ताप, ताप और अनुताप, इनसे अत्यंत अत्यंत तप्य मान हूँ, तप रहा हूँ। अवितृष षड मित्र, मेरे अवितृष, मैं कभी तृप्त नहीं हो रहा हूँ, और षड अमित्र, छह बैरी मेरे साथ में सदा लगे हुए हैं, जो मेरे साथ में बैर निभा रहे हैं। तो अवितृष षड अमित्र, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो छह बैरी हैं ये मेरे साथ में सदा लगे हैं। अलब्ध शांति कथंचित, मुझे कहीं भी शांति नहीं है। हे शरणद, अब ये चाटुकारिता प्रकट हो रही है कि हे शरणद, मुझे शरण प्रदान करने वाले समुपेतस्त्वत् पदाब्जं परात्मन, हे परात्मन, मैं आपके चरणों के पास में आया हूं, ये चरण ही अभयम अमृतम, अभय प्रदान करने वाले हैं, अमृत प्रदान करने वाले हैं, अशोकम, ये अशोकता प्रदान करने वाले हैं, पाहि मापन्न मीशो, हे ईश, आपन्नम, मैं आपकी शरणागत आया हुआ हूं, पाहि, मेरा पालन करें, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। यहाँ पर चिर ब्रज मह चिरम इह ब्रजनार्तः, ये अपनी अपराध इत्यादि के कारण अपना जितना भी ओझ है उस ओझ को समाप्त कर दिया, अपनी जो ताकत है उस ताकत को बिल्कुल तलांजलि दे दिया कि मुझ में कोई भी ताकत नहीं है। तो चिरमृ ब्रजनार्तः तप्य मानो ताप ही, मैं तापों से तप रहा हूँ, तो ये ओझ की समाप्ति हो गई। और खुशामद करते हुए कह रहे हैं चाटुकृत और माध्यम, चाटुकृत और मालिन्य और चिंता और अंग जड़मा इनको धारण कर रहे हैं, मंदता इनको धारण कर रहे हैं कि मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, आपके चरण कमलों में मैं आया हूँ। तो इस पंक्ति में चाटुकारता भी है, अपनी जो मंदता माने अपनी सामर्थ्यहीनता वो भी प्रकट हो रही है, और अपने शरीर का और मन का मालिन वो भी प्रकट हो रहा है, चिंता भी प्रकट हो रही है। इनको प्रकट करते हुए प्रार्थना करे हैं कि बहुत काल तक ब्रजन माने कष्ट, उनसे मैं आर्त हूँ, अनुताप, एक ताप के बाद में दूसरा ताप आता है उससे तप्यमान हूँ, अवितृष मेरी तृष्णा दूर नहीं हो रही है, षड अमित्री, छह अमित्र माने शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अलब्ध शांति जिनके कारण मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे शरण को प्रदान करने वाले, आपके चरण कमलों के पास में जब आ गया हूँ तो ये चरण अभय हैं, अमृत हैं, अशोक हैं, भय से रहित अमरता को प्रदान करने वाले, शोकों को दूर करने वाले हैं, ऐसे हे ईश मेरी आप रक्षा करें, रक्षा करें। कभी त्रास के कारण भी दीनता उत्पन्न होती है, जैसे दुष्ट को छोड़ दो परंतु दुष्ट दुष्टता किए बिना नहीं मानता है, ऐसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, मारा नहीं, उसका उसकी माथे की मणि छीन करके धक्का दे करके अपमान करके उनको निकाल दिया, उसको मारा नहीं, परंतु न मारने पर भी अश्वत्थामा वह कहीं अत्यंत अत्यंत दुष्ट है और उसने पांडवों को मैं नहीं रहने दूंगा, पूरे पांडवों का नाश करूंगा ये प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा करके उसने 5 ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए 5 पांडवों पर, और 1 ब्रह्मास्त्र का, 6 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के ऊपर, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसके लिए भी किया। तो उत्तरा उस समय प्रार्थना कर रही हैं कि अभिद्रवत मामीश शरस्तप्ताय सो प्रभु, कि हे ईश, ये तपे हुए आयस माने लोहे का बना हुआ बाण ब्रह्मास्त्र अभिद्रवती मेरे पास में आ रहा है, माने गायत्री मंत्र यदि कहीं व्याहृतियों के बिना कहीं प्रयोग किया जाए उसका अब अलग प्रयोग है, और लोहे के बाण में उनका संधान किया जाए और उस बाण का प्रयोग, लोहे का बाण होना चाहिए, वो लकड़ी का बाण नहीं चलेगा, और उस बाण का कहीं प्रयोग किया जाए तो ये ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि है। तो आयस अस्त्र है ये, आयस मन लोहे का बाण है, और उसमें यदि व्याहृतियों का प्रयोग नहीं है, भूभस्व इत्यादि महाजनता पर सत्य ये जो व्याहृति हैं इनका प्रयोग नहीं है, तो गायत्री मंत्र ही ब्रह्मास्त्र बन जाता है। तो अभिद्रवती, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अभिद्रवती माम ईश, हे ईश, माम माने मेरी ओर, अभिद्रवती ये बाण जलता हुआ चला आ रहा है, शरह ये बाण जलता, ये बाण कैसा है, तप्त आयसः, तपे हुए आयस माने लोहे का ये बाण है, हे प्रभु ये चला आ रहा है, भले कामं दहतु माम नाथो, हे नाथ भले ये बाण मुझे जला दे, परंतु मामे गर्भो निपात्यताम, या कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे, मेरे गर्भ को नहीं गिरा दे, ये आप रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरा जो गर्भ है परीक्षित, वह परीक्षित उसको मैं आपकी सेवा में आपको समर्पित करना चाहती, इसलिए कृष्ण सेवा की वस्तु उसकी रक्षा ज़्यादा करनी है, अपने आप की रक्षा नहीं करनी है, इसलिए भले मुझे मार दे परंतु मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस गर्भ को आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, मामे गर्भ निपात्यताम, भीतर का भाव, और टीका में भी यही भाव दिया हुआ है कि मैं इस पुत्र को आपको ही समर्पित करूंगी, और वह श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हुए विराजमान होगा। दोबारा सुन लें, अभिद्रवती माने ये मेरी ओर मारने के लिए दौड़ रहा है बाण, शरस तप्ताय सह, लाल रंग का तपा हुआ यह बाण आ रहा है, कामन दहतु माम नाथ, भले ये मुझे जला दे परंतु मेरा गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी सेवा की वस्तु है, इसलिए उसकी रक्षा है, अपनी रक्षा की वस्तु नहीं है। ठाकुर यदि ये कहे कि अभी तो बालक का जन्म नहीं हुआ, अभी से इतनी प्रीति, तो कह रहे नहीं, इसलिए प्रीति है, अपने पुत्र के कारण प्रीति नहीं है, बल्कि ये आपकी वस्तु है इस कारण प्रीति है, और ये उत्तरा की सर्वश्रेष्ठता है। अब अपराधहीन, अपराध में भी दीनता आती है, अत क्षमा स्वाच्युत मे रजो भव हेजान तस्वत पृथ्वीश मानिनः अजावलेपांध तमोंध चक्षुषः एशोन कंप्यो मै नाथवान इति। ब्रह्मा जी के वचन बड़े सुंदर, यदि ठाकुर के मन में किसी तरह से ये विचार आ जाए कि मैं नाथ बानी थी कि ये व्यक्ति मेरा दास है और मैं इसका मालिक हूं, मैं नाथवान, इसने मुझे अपना नाथ कह करके स्वीकार कर लिया है, तो सारे अपराध दूर हो जाएंगे, परम फल की प्राप्ति। तो ये कहीं श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महाराज कब वो अवसर होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी, इस बात को बस समझ जाए तो मेरा सबका सब कुछ कल्याण हो जाए। तो एशोनकंप्य, ये मेरा अनुकंप्य है, इसके ऊपर मुझे अनुकंपा करनी चाहिए। क्या बात, ये बड़ा एकदम मार्मिक वचन हो गया कि एशोनकंप्य, ठाकुर के मन में विचार आ जाए कि इस जीव के ऊपर मुझे कृपा करनी चाहिए, क्योंकि नाथवान इति, इसने मुझे अपना स्वामी करके चुन लिया है और ये मेरा दास है, मैं इसका स्वामी हूं, इसका स्वामी हूं तो इसकी रक्षा करूंगा। ये बात यदि ठाकुर के मन में आ जाए तो फिर कल्याण ही कल्याण है, तब तो परम फल मिल गया। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कब वो अवसर होगा कि मैं आपके दासों की लिस्ट में कहीं नीचे, सबसे नीचे मेरा भी नाम लिख जाए, तो ये यदि हो जाए तो सब कुछ कल्याण की प्राप्ति हो जाए। एशो निकम्पे हो मई नाथवानी, कितनी दीनता है कि हाँ मुझे अपना दास करके आप मेरे स्वामी हैं, ये आप कब मुझे स्वीकार करेंगे। अत क्षमस्व क्षमस्व अच्युत, हे अच्युत, अत क्षमस्व, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, आप सारे गुणों से युक्त हैं, सर्वत्र व्यापक होकर के विराजमान हैं, हे अच्युत मुझे आप क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे ऊपर क्षमा करो, मैंने अपराध किए हैं, अपराध ब्रह्मा ने बछड़ा बालक चोराए हैं, उस अपराध के लिए दीनता धारण कर रहे हैं। मैं कैसा हूं, रजो भुवा, रजोगुण से मेरा जन्म हुआ है और रजोगुण का मैं युक्त होकर के विराजमान हूं। ब्रह्मा गुणों से युक्त हैं, शिव गुणों से परे हैं परंतु गुणों को छू लेते हैं, श्री विष्णु गुणों के ऊपर केवल अनुग्रह मात्र करते हैं, दृष्टि मात्र डालते हैं, छूते नहीं। ये तीनों में अंतर है, विष्णु बिना गुणों को छुए सत्वगुण की ओर दृष्टि डालेंगे और सत्वगुण का विस्तार हो जाएगा, पालन हो जाएगा। श्री शिव तमोगुण को रजोगुण को छू लेंगे और प्रलय करेंगे, और ब्रह्मा तो छुए हुए ही हैं, वे तो जीव कोटि में ही हैं, शिव जीव कोटि में नहीं है, शिव ईश्वर कोटि में है परंतु माया को छू लेते हैं, भगवान ईश्वर कोटि में है और माया को छूते भी नहीं है, फिर भी सत्वगुण का उल्लास करते हैं। तो अत क्षमस्वाच्युत में रजो भुवा, हे अच्युत मुझे आप क्षमा करें, मैं रजो भुवा रजोगुण से ही उत्पन्न होने वाला हूं, हैजानतस्त्वत मैं आपको नहीं जान रहा हूं, हैजानतः आपकी महिमा को नहीं मान रहा हूं, और त्वत पृथ्वीश मानना मैं आपसे अपने आप को पृथक ईश्वर मानता हूं, कि जैसे तुम ईश्वर हो ऐसे हम भी ईश्वर हैं, ये त्वत पृथ्वीश मानना आपसे अपने आप को पृथक ईश्वर मानने वाला हूं। अजाब लेप, जो अजा माने माया, उस माया का जो आवरण मेरे ऊपर आया है, उस माया के आवरण के कारण अंधतमोंध चक्षुषा, अंधतम माने जो अज्ञान, उस अज्ञान के कारण मैं अंध चक्षु वाला हो रहा हूँ, अंधा ही हो रहा हूँ, अज्ञान के कारण मैं अंधा ही हो रहा हूँ। एशो निकम्प्य, तो अज माने माया, उस माया के जय माया के अवलिप माने आवरण का, हरी बोल, तो अजा के अवलिप से माने माया के आवरण से अंधतम जो अज्ञान आया है, अंधतम जो अंधकार है, उस अंधकार के कारण अंध चक्षुषा मेरी आंखें अंधी हो रही हैं, माया के कारण उत्पन्न होने वाले अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो रही हैं। एशो कंपे हो मैं नाथ वाणी थी, बहुत मार्मिक श्लोक है कि कब आप ये स्वीकार करेंगे कि ये मैं नाथवान भी, इस जीव ने मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया है, मुझे अपना नाथ मान लिया है, ये विचार करके कब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे। और समर्पण हम करें नहीं, वो कृपा कृपा की हल्ला मचाते रहे, कब कृपा होगी कब कृपा होगी, और समर्पण है तो मैं नाथवानी थी, मैंने अपने आप को आपको समर्पित किया है, और आपके मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि हाँ ये मेरा ही नाथवान है, माने इसने मुझे ही अपना नाथ करके स्वामी करके स्वीकार कर लिया है। यदि ये हो जाएगा तो ईशानुकंपे, फिर मैं अनुकंपे बन जाऊंगा, आपकी कृपा का पात्र बन जाऊंगा। तो हे प्रभु हे अच्युत, मेरे अपराध को आप क्षमा करें, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ, रजो भवा ह्यजान तस्त्वत, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता हूं, अत्वत पृथ्वीश मान्य न, अपने आप को आपसे पृथक ईश्वर मानने वाला हूं, अजा माने माया जो सदा से विद्यमान है, उस अजा के अवलेप से ये माया जो है वो भी एक कहीं ना कहीं तत्व है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के समाधि प्रकरण में, वेदव्यास के समाधि प्रकरण में वेदव्यास जी ने अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत्पाश्रयाम यया सम्मोहितो जीवा, पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण कहने का तात्पर्य है जैसे कहे कोई कि मैंने पूर्ण चंद्रमा को देखा, तो चंद्रमा को भी देखा और चांदनी को भी देखा, ये पूर्ण का अर्थ होता है। ऐसे ही पूर्ण चंद्र का तात्पर्य है वो परतत्व, चेष्टा गुण क्रिया इनसे रहित नहीं है, वह इनसे युक्त होकर के विराजमान है, शक्तियों से युक्त है। ये पूर्ण कहने का मतलब है कि वह सशक्तिक होकर के ही विराजमान है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम तद अपाश्रयम, माया उनकी अपाश्रय है, माने हीन आश्रय लेने वाली है, हीन कार्य को करने वाली बहिरंगा माया है, बाहर का कार्य करने वाली है, वो साक्षात श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकती है, माया का श्री कृष्ण को स्पर्श नहीं है, तो अपाश्रय है, और अपाश्रय होकर के अपाश्रय से यदि कोई मोहित हो जाएगा तो ये पता लगता है कि जीव भी कोई अलग पदार्थ है, क्योंकि यदि जीव स्वरूप होता तो अपाश्रय वाला जीव का भी स्पर्श नहीं कर सकती, तो जीव एकदम ब्रह्म स्वरूप नहीं है, जीव भी कोई तटस्था शक्ति अलग है, हीन वस्तु है, इसलिए हीन वस्तु होने के कारण माया उस हीन तत्व जीव को कहीं मोहित करने में समर्थ है। अपाश्रय कहने का मतलब यह है कि वो भगवान का स्पर्श कर नहीं सकती है, और यह जीव का स्पर्श कर रही है तो जीव साक्षात भगवान नहीं है, वह उनका नित्य दास ही है, इसलिए जीव तत्व अलग है। ये कहना श्री शंकराचार्य भगवतपाद का या किन्हीं का कि ब्रह्म ही जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, जीव और ब्रह्म ही वो ना पर रहा, ऐसा जो सिद्धांत है वो श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं है, उस सिद्धांत को नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपाश्रय माया यदि जीव को मोहित करती है तो इससे पता लगता है कि जीव साक्षात भगवत स्वरूप नहीं है, भगवान के स्तर का नहीं है, वह हीन ही है, कोई हीन वस्तु है, हीन शक्ति है, जिसको अपाश्रय माया मोहित कर सकती है, क्योंकि जादूगर का जादू जादूगर को मोहित नहीं करता है, वह अन्य वस्तु को मोहित करता है, इसी का माया जीव को मोहित कर रही है, भगवान को मोहित नहीं कर रही है। तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम पाश्रयम जया सम्मोहितो जीवः, सम्मोहित में इक्तः प्रत्यय का प्रयोग किया गया, अर्थात माया जब जब भी जीव के संपर्क में आएगी जीव को मोहित करने की सामर्थ्य रखती है, जबकि भगवान की शक्ति होते हुए भी वो भगवान को मोहित करने की शक्ति नहीं रखती है। यह सम्मोहितो जीवा। इक्ता प्रत्यय का प्रयोग निष्ठा में है कि माया आश्रित है भगवान की, माया के कारण जीव ब्रह्म जीव बन गया, यह गलत सिद्धांत है, यह स्वीकार नहीं है। यह सम्मोहितो जीवा में एकता प्रत्यय है, अन्यथा सुखदेव जी प्रयोग करते, श्री सूत जी प्रयोग करते, यह सम्मोहिता जीव पंचमी विभक्ति नहीं है, हेतु का प्रयोग नहीं है, एकता प्रत्यय का प्रयोग है कि सम्मोहित होने के कारण जीव बना। तो हम कह सकते थे कि आवरण और विक्षेप होने पर ब्रह्म ही जीव बन गया, जैसा कि जो अवच्छेदवाद है, वो अवच्छेदवाद शंकराचार्य जी का अवच्छेदवाद वह कहीं प्रस्तुत करता है, इसलिए वो नहीं है। जीव भी कोई अलग तत्व है, पंत भगवान के आश्रित है। माया भी अलग तत्व है, हीन आश्रय है, भगवान के आश्रित है, और भगवान स्वस्वरूप में भी पूर्ण है। तो एक और पूर्ण दिया, फिर ये अपाश्रय शब्द का प्रयोग किया, और फिर यह सम्मोहितो जीवा, सम्मोहित शब्द का प्रयोग किया। भगवान सम्मोहित नहीं है, इसलिए जीव सर्वा सम्मोहित होकर के ही विराजमान है। तीनों अनादि माने पड़ेंगे, परंतु भगवान है शासक और जीव और माया ये हैं भगवान के आश्रय। बहुत बढ़िया बात कही, ये तीनों अनादि हैं। तो अजा कहने का मतलब यही है कि वो भी अनादि है, उसका जन्म नहीं हुआ है, वो माया भी अनादि तत्व होकर के, अनादि शक्ति होकर के विराजमान है। तो अजाव लेपात, माया का मेरे ऊपर अवलेप हुआ, माया का मेरे ऊपर आवरण आया, आवरण आने पर मैं अपने स्वरूप को भूल गया और मैं अपने आप को देह मानने वाला मानने लगा, मैं अपने आप को पृथक ईश मानने लगा, मैं अलग से ईश्वर हूँ ये मानने लगा। और इस माया के अज्ञान के कारण अंध चक्षुषा मेरा ज्ञान आवृत हो गया, जीव का जो स्वरूप था वो सच्चित आनंदमय था, वो आवृत हो गया। ऐशो न कंप्यो, परंतु अब आप ये विचार करके मुझे अपना अनुकंप्य बना लें, मेरे ऊपर कृपा करने योग्य बना लें मुझे, कि मैं नाथवान इति, कि हाय अब इस जीव ने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली है, अब तो मैं इसको अपनाऊंगा, ये विचार कहीं कर लें। जय हो प्रभु। ये मैं नाथवान इति ये ठाकुर के हृदय में कहीं विचार आ जाए। ये जो परम फल है, फल क्या होने, जितना भी भजन है उस भजन का परम फल क्या है, कि मैं नाथवान या विचार ठाकुर के हृदय में कहीं उदय हो जाए, तो ये सिद्धि है। सिद्धि का स्वरूप ये है कि मैं नाथवान इति, कि ठाकुर मन में ये विचार करने कि ये मेरी शरणागत है, उनके मन में ये विचार आ जाए और उनके साथ में छल चलता नहीं है, इसलिए वे तुरंत पहचान भी जाएंगे। और आदि शब्द के द्वारा ये दिखाया कि लज्जा आदि के द्वारा भी कभी दीनता आती है, जैसे श्री ठाकुर की प्रीति प्राप्त करने के लिए धन्यादि कन्यागणों ने व्रज में कात्यायनी देवी की आराधना की, माने राधा रानी के ही एक स्वरूप वही है कात्यायनी। कस्य सुखस्य आसमंतात् आतिशयेन अयनम यस्याम सा कात्यायनी, जिनमें सुख परिपूर्ण रूप से विराजमान हो उनका नाम कात्यायनी। सुख परिपूर्ण रूप में किन में विराजमान है, श्री किशोरी जी में, स्वामी जी में। सुख की पराकाष्ठा श्री स्वामी जी। तो कात्यायनी कोई अलग वस्तु नहीं है, कात्यायनी श्री राधारानी की ही एक स्वरूप है। क माने सुख, कस्य आ का आ माने अतिशयेन, अतिशय रूप में, अति माने अतिशय पूर्वक, अयन माने सुख का जिनमें निवास है, वे हो गई कात्यायनी। सुख का जिनमें परिपूर्ण रूप से निवास है। तो राधा रानी की ये एक छाया वो कात्यायनी देवी हैं। ये गई धन्यादि कन्यागण पौर्णमासी जी के कहने से अगहन के महीने में तप व्रत करती हैं। यदि देवी से इनको मतलब होता तो देवी की उपासना तो की जाती है या तो क्वार में या चैत्र में, शारदीय नवरात्र में या वासंती नवरात्र में, पर ये नवरात्र में पूजन नहीं कर रही हैं। ये कात्यायनी व्रत करनी है अगहन में, क्योंकि मासाना मार्गशीर्षोस्मि, भगवान ने गीता में कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, अगहन का महीना हूँ। तो हेमंत के प्रथम मास में अगहन के महीने में ये ब्रज कुमारिका अभी चार चार पांच पांच वर्ष की जिनकी अवस्था है, कुमारी है अभी, ये युवती नहीं है और बालक तो ब्रज में यूं ही नंगे डोले, इसलिए इनमें अभी लज्जा का उदय नहीं है, बिल्कुल निर्मल चित्त होकर के विराजमान है। चार चार पांच पांच वर्ष की आपंचम आपदम कौमार, पांच वर्ष तक की इनकी अवस्था है, कुमार अवस्था है, ये उस समय पधार रही है। तो चेरुर हविष्यम भुंजान, और इन्होंने हविष्य खाते हुए माने फलाहार खाते हुए इन्होंने व्रत किया, हविष्य भुंजान। तो इसका मतलब है कि शरीर के जितने भी इंद्रिय हैं जिह्वा, उन इंद्रिय के ऊपर भी इन्होंने नियंत्रण किया है, और प्रातः काल सर्दी में भी ये इकट्ठी होकर के श्री यमुना जी में स्नान कर रही हैं, इसलिए शीत उसकी भी इन्होंने परवाह नहीं की। तो तप भी इनका पूरा है, व्रत भी कर रही हैं, भोजन का भी व्रत है, स्नान भी कर रही हैं, और वहाँ रेती की देवी की मूर्ति बना करके और उसका अर्चना कर रही हैं कि नंदगोप सुतम देव पतिम मे कुरु ते नमः, कि नंदगोप सुत वे देव पतिम क्रीड़ा में मेरे पति हों। दिव क्रीड़ायाम धातु से देवी शब्द बना है, तो क्रीड़ा में ये मेरे पति हों, ये प्रार्थना कर रही हैं। अर्थात हमको ऐसा पति नहीं चाहिए जो असूर्यम पश्चात दारा बना करके हमको अपने अंतपुर के भीतर बंद करके रखे, खिड़कियों के ऊपर भी पर्दा डाल दे, ऐसा ऐसी दारा बनना हम नहीं चाहती हैं। हम चाहती हैं देवी माने ब्रज में आनंद पूर्वक यमुना तट पर हमारे साथ में रास करते हुए विराजमान हो, क्रीड़ायाम पति, क्रीड़ा का नायक हो करके ये विराजमान हो, ये इनकी अभिलाषा है देवी पतिम कुरु। अब श्री श्याम सुंदर उस समय आए, झुकते झुकते आए, अपने नूपुरों को ऊंचा कर रहे हैं, हाथ के कड़ूले आपने कहीं कफोड़ी तक कोहनी तक चढ़ा रखे हैं कि कहीं बज नहीं जाए, बंशी को छिपा करके रखा हुआ है, झुके झुके आ रहे हैं कि गोपी देख नहीं ले, और गोपियों के वस्त्र उठा करके आप अंतर्धान हो गए। जब छिप गए, और छिपे नहीं बल्कि कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ करके गोपियों के वस्त्र से कदम्ब वृक्ष को सजा करके उसका तकिया लगा करके आनंद पूर्वक वृक्ष के ऊपर सो गए हैं, और अलगोजा निकाल करके बजा रहे हैं, बंशी निकाल करके बजा रहे हैं। जो बंशी नंदा सुना, सारी गोपी उस समय आश्चर्यचकित हो गई और श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं, मन में विचार कर रही हैं, जो हमने संकल्प किया था उस संकल्प का फल मिल गया, देवी पतिम कुरु यही हमारा संकल्प था, और क्रीड़ा करने के लिए ही, परिहास करने के लिए ही ये क्रीड़ा नायक होकर के हमारे सामने आ गए हैं। उस समय इन गोपियों में सब प्रकार की गोपी हैं, कोई क्रूर कठोर स्वभाव की गोपी हैं, माने प्रगल्भ स्वभाव की गोपी हैं, कोई अत्यंत कोमल स्वभाव की गोपी हैं, कोई समझाती हुई गोपी हैं। श्री बल्लभाचार्य जी ने उनको ही कहीं सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुणा गोपी करके निरूपण किया। गुणों के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, संबंध के साथ में उनका संबंध है। रूप गोस्वामी जी कहेंगे मुग्धा, प्रगल्भा, ये मध्या, इन इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो रूप गोस्वामी जी रस में रस शास्त्र के शब्द का प्रयोग करते हैं, श्री बल्लभाचार्य जी रस में सांख्य शास्त्र के शब्दों का प्रयोग करते हैं। केवल इतना सा अंतर है, भाव एक ही है कि वे सात्विकी कह देंगे, माने परम मृदु होकर के विराजमान है। तो मृदवी कोई गोपी हैं, कोई मध्या गोपी हैं, कोई प्रखरा गोपी हैं। तो प्रखरा मध्या मृदवी ये जो गोपी हैं वे अपने आप को कह रही हैं। तो माँ नयम भो माँ अनयम, श्याम सुंदर हमारे साथ में ये अनय मत करो। माँ अनयम भो कृथा, भो मैंने अरे हमारे साथ में ये अनय मत करो। त्वाम तो नंद गोप सुतम प्रियम, आप तो नंद गोप सुत हैं, हमारे प्यारे हैं। जानी मोंगम, हे अंग हम आपको जान गई हैं। ब्रज श्लाघ्यम, आप ब्रज में परम परम श्लाघ्य होकर के विराजमान हैं। देह बासान से बेपिता, हम कांप रही हैं, हमारे ऊपर हमारे वस्त्र हमको दे दो। बेपिता कहकर के दीनता दिखा रही है, ये लज्जा के कारण दीनता यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। देह बासान से बेपिता, हम कांप रही हैं, हमारे वस्त्रों को कृपा करके दे दो। इनमें जैसे ब्राह्मणों जैसा सत्व गुण का स्वभाव है, इसलिए सात्विक हैं। सात्विक गोपी ये वचन कह रही है कि माँ अनयम भोग करता, श्याम सुंदर ऐसे अनय मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। तुम नंदगोप सुत हैं, नंदगोप सुत के पुत्र होकर के ब्रजराज कुमार होकर के ब्रजराज हमसे कितनी प्रीति करते हैं, और तुम उनके विपरीत हमको यहाँ कष्ट देने के लिए आए हो, हमको हैरान करने के लिए आए हो, ये उचित नहीं है। प्रियम, हम आपको अपना प्रिय करके ही मानती हैं, अपना विरोधी करके नहीं मानती हैं। जान रही हैं ब्रज श्लाघ्यम, आप ब्रज में परम श्लाघ्य होकर के विराजमान हैं, ये वस्त्र हमको कृपा करके हमको प्रदान करो। तो ये लज्जा के कारण यहाँ दीनता उत्पन्न हो रही है, बेपिता कहकर के अपनी दीनता और अपने ओज को समाप्त कर दिया, और ओज को समाप्त करके प्रार्थना करती हुई काको वचनों से कह रही हैं कि हे अंग, हे प्रिय नंदगोपसुत हो, ये काकू के वचन कह रही हैं। अब ग्लानी, कभी कभी ग्लानी जो है वो ग्लानी आती है। ग्लानी का तात्पर्य है कि ओज का क्षय हो जाना, उसका नाम ग्लानी है। ओजा सोमात्मकम देहे बलपुष्टि कृदस्य तू क्षया श्रमाधि रत्यारई ग्लानिर निष्प्राणता मता। ग्लानी का तात्पर्य है निष्प्राणता, माने शरीर में दाम सामर्थ्य न रहना, शरीर में प्राणों की शक्ति नहीं रहना, यह है ग्लानी। शरीर का शिथिल हो जाना यही ग्लानी है। इसके विषय में कह रहे हैं ओज सोमात्मकम देहे, ओज एक ऐसा पदार्थ है जो कि सर्वोत्तम धातु है, माने अष्ट जो धातु हैं उन अष्ट धातुओं से भी बढ़कर के, शुक्र से भी बढ़कर के ओज उससे भी बड़ी धातु होकर के विराजमान हैं। दुर्गम संबंधी में कह रहे हैं ओज शुक्रात अपि उत्कृष्टो धातु विशेषः, शुक्र से भी बढ़कर के धातु विशेष है। उस ओज की निष्प्राणता हो जाना, शरीर में ओज नहीं रहना, माने हिम्मत कहीं नहीं रहना, उसका नाम ग्लानी है। ओज कैसा है? ओज सोमात्मकम देहे, ओज का देवता है सोम या चंद्रमा, चंद्रमा ओज का देह देवता है। बल पुष्टि कृत अस्यतु, यह ओज ही शरीर में बल और पुष्टि ये करने वाला है। बल का तात्पर्य है किसी वस्तु को सूक्ष्मता से कर सकने की सामर्थ्य, वो बल कहलाती है। किसी को छोटे टाइप के अक्षर भी पढ़ने में आ जाएं तो बल ज़्यादा है उसकी आंखों में, और कभी मोटे टाइप का अक्षर भी समझ में नहीं आए, बड़ा फॉन्ट भी समझ में नहीं आए, तो इसका मतलब बल कम है आंखों में। बल सह का तात्पर्य है कि किसी कष्टमय स्थिति को कितना सहन किया जा सके, शरीर की सहनशीलता की जो सामर्थ्य है उसको सह कर रहे हैं। और ओज कहते हैं किसी कार्य को बहुत देर तक कर सकने की सामर्थ्य, कि कोई 5 मिनट में थकता है कि कोई आधे घंटे में थकता है किसी कार्य को करते करते, तो वो ओज कहलाता है। तो ओज सह बल ये 3 चीज हैं। बल माने इंद्रियों के द्वारा किसी विषय को कर सकने की जो क्षमता है वो बल कहलाएगी, किसी कार्य को करने की। कोई बिना चश्मा के पढ़ ले, कोई चश्मा लगा करके भी नहीं पढ़ पाए, तो बल की कमी है, आंखों में बल की कमी है। फिर सह का तात्पर्य है कि कठिन परिस्थितियों को भी अधिक देर तक सहन कर सकना, सर्दी गर्मी इनको अधिक देर तक सहन करना। कोई 2 मिनट धूप में खड़ा हो चक्कर आ जाए, कोई घंटों धूप में खड़ा रहे तब भी सहन कर ले, तो उसको सहनशीलता कहेंगे, सह कहेंगे। और ओज का तात्पर्य है कि किसी कार्य को निरंतर कर सकने की सामर्थ्य, वो ओज है कि कितनी देर तक कोई कार्य किया जा सकता है, कंटिन्यूटी कितनी है। तो ये तो ओज यह 8 जो धातु हैं उन 8 धातुओं से भी सर्वोत्तम धातु होकर के ओज नाम की एक धातु विराजमान है, जो कि किसी कार्य को अधिक से अधिक समय तक कर सकने की क्षमता, स्टेमिना समझ लें, वो स्टेमिना जो है वो स्टेमिना ओज है। हाँ, ओज और प्राण शक्ति, प्राण का ही एक गुण है ओज, प्राण का ही एक गुण है ओज। माने किसी कार्य को कितनी देर तक हम कर सकते हैं, स्टेमिना कितना है जिससे कोई कार्य किया जा सकता है। कोई 2 मिनट में ही थक जाएगा, कोई आधे घंटे तक काम कर लेगा, वही कठिन से कठिन फिर भी नहीं थपेगा। किसी की जरा सा चलने में ही सांस फूल जाएगी, और कोई दौड़ लगाने पर भी सांस नहीं फूले। तो ये भी कहीं सेना में देखा जाएगा कि श्वास फूलती है कि नहीं, कितनी श्वास फूल रही है, ये भी ओज कितना है, ये भी उसका एक गुण है। तो ओज सोमात्मकम देहे, ओज का देवता माना गया है सोम, चंद्रमा। बल पुष्टि कृदस्य तू, ये बल और पुष्टि इन दोनों को करने वाला है। बल माने किसी कार्य की कुशलता, इंद्रिय की कुशलता, ये भी ओज के कारण है। और पुष्टि माने शरीर को पोषित करना, माने सह, पुष्टि में सह सह आ जाएगा, सहनशीलता। बल और सहनशीलता कितनी है, परंतु क्षयात्, यदि ओज का क्षय हो जाए तो श्रम आदि रत्ति आदि ज्ञान निष्प्राणता, तो क्षयात् निष्प्राणता, क्षय होने पर जो निष्प्राणता आती है, शिथिलता आती है, उसका नाम ही ग्लानी है। ओज का क्षय होना ही ग्लानी है। अब ये ओज का क्षय किससे होता है उसे बता रहे हैं कि आधि रत्याद्ययी ग्लानी निष्प्राणता मतः, कभी श्रम के कारण ये निष्प्राणता आती है, परिश्रम करने पर धीरे धीरे निष्प्राणता, ओज की समाप्ति, ओज की निष्प्राणता आती है, ओज का कम होना। कभी आधी माने रोग के बाद में भी शरीर में निष्प्राणता आ जाती है, स्टेमिना खत्म हो जाता है रोग के बाद में भी। और कभी रत्याद्ययी, जो विलास इत्यादि हैं उनकी अधिकता के कारण भी शिथिलता आ जाती है। ये 3 कारण बताए ओज के क्षय होने के, 3 कारण हैं कभी श्रम, कभी रोग, कभी विलास इत्यादि, कोमलांग होने पर विलास इत्यादि, उनके कारण ये ग्लानि उत्पन्न हो रही है। अब जब ओज उत्पन्न होगा, ओज का क्षय होगा, माने ग्लानि आएगी, ओज का क्षय ही ग्लानि है, तो ओज का क्षय होगा माने ग्लानि आएगी, तब क्या क्या शरीर में चेष्टाएं होंगी, उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं कि ग्लानि नामक संचारी भाव आने पर कंप, शरीर का कांपना, अंग जाड्य, अंगों में जड़ता आ जाना, वैवर्ण्यम, चेहरे का रंग बदल जाना, वैवर्ण, कार्श्यम, शरीर का कृश हो जाना, दिग्भ्रम और कहीं दिशाओं का भ्रम हो जाना, ये सारे लक्षण ग्लानि आने पर उत्पन्न हो जाएंगे। अब इनका ही वर्णन कर रहे हैं। आघूर्णन मन वले उज्ज्वल प्रकोष्ठा गोष्ठांतर मधुरूप कीर्ति नार्ति पौष्टि लोलाक्षी दध कलसम विलोलयंती कृष्णाय क्लम भर निस्सहा बभूव। श्री नंद भवन की एक दासी हैं श्री धनिष्ठा जी, अधिष्ठात्री हैं, तो श्री नंद भवन उनकी विशेष ये अधिष्ठात्री हैं। और धनिष्ठा की बड़ी विशेषता है कि मध्याह्न में श्याम सुंदर जब गैया चराने के लिए जाते हैं, उस समय श्री यशोदा जी धनिष्ठा के साथ में, धनिष्ठा जी के साथ में श्याम सुंदर के लिए छाक भेजती हैं। जो नंद भवन के सेवक हैं वे कावड़ के ऊपर बड़े बड़े गंगाल, बड़े बड़े टोप, उनमें सब सामान रख करके, इतने सखा हैं तो उनके लिए गंगाल में रख करके जा रहे हैं, और ये आगे मार्ग निर्देशन करती हुई और उनको लेकर के जाती हैं, और श्री श्याम सुंदर को वहाँ पर भोजन सामग्री परोसती हैं, भोजन कराती हैं। और पीछे से छिप करके श्री प्रिया जी ने विशेष जो लड्डू भेजे हैं बना करके, उनको श्री श्याम सुंदर को देती हैं, और श्री प्रिया के संदेश को भी श्याम सुंदर को पहुँचाती हैं कि श्री प्रिया इस समय कुसुम सरोवर के ऊपर पुष्प चयन कर रही हैं। ये श्याम सुंदर को पो भी देती हैं, राधा रानी कहाँ हैं, ये श्याम सुंदर को संकेत दे देती हैं कि आप वहाँ पहुँचो, वे उत्सुक हैं। और श्री श्याम सुंदर भी उस समय श्री धनिष्ठा के द्वारा ये कहते हैं कि अब मैं भी पहुँच रहा हूँ, और आप श्री धनिष्ठा जी श्याम सुंदर के ने जो सुंदर भोजन किया है, श्री प्रिया को प्यारे का अधरामृत अत्यंत प्यारा है, इसलिए उसमें से छिपा करके कुछ रख लेती हैं और श्री राधिका को समर्पित करती हैं। और श्री श्याम सुंदर को सूचना दे करके ये लौट करके आती हैं। श्री राधा रानी उस समय कुसुम सरोवर पहुँचती है, श्याम सुंदर भी कुसुम सरोवर पहुँचते हैं, और वहाँ फिर मध्यान्ह राधा कुंड का जो विलास है वो होता है। हाँ, मिलते हैं, तो ये सात्विक उसे कहेंगे जहाँ पर ये भाव कहीं अपने आप बिना बुद्धि के आ जाए और कहीं मन ही मन में रहें और बाहर प्रकट नहीं हो, तो ये संचारी बन जाएंगे, संचारी के अंग बन जाएंगे। तो सात्विक में और संचारी में अंतर, बहुत सारे कुछ भाव ऐसे हैं जो सात्विक भी हैं संचारी भी हैं, तो इनमें अंतर ये है कि यदि मन ही मन में वो भाव हैं और बाहर उनके लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो वे मन ही मन में होने के कारण संचारी कहलाएंगे। ऐसे कहीं बाहर प्रकट हो गए तो फिर वे सात्विक कहलाएंगे। ऐसे ही कुछ भाव हैं जो कि मन में हैं और मन में होकर के बुद्धि के द्वारा कोई चेष्टा की गई तो वो अनुभव कहलाएगी, और बिना बुद्धि के बाहर प्रकट होने, और बाहर प्रकट होना भी दो प्रकार से हो सकता है, कभी बुद्धिपूर्वक और कभी बिना बुद्धि के। जैसे पसीना जो है वो बिना बुद्धि के आएगा, आंसू बिना बुद्धि के आएंगे, मुख की विवर्णता बिना बुद्धि के आएगी, जो कंठ अवरोध है वो बिना बुद्धि के आएगा, उद्घूलना बिना बुद्धि के आएगी, प्रलय या मूर्छा वो बिना बुद्धि के आएगी। परंतु कभी जानबूझ करके भी, जैसे अभिसार करना, पत्र लिखना, ऐसी जो चेष्टाएं बुद्धिपूर्वक की जा रही हैं तो वे अनुभव कहलाएंगे। तो जो चेष्टाएं उनको अनुभव कहेंगे, परंतु बिना बुद्धि के हो रही हैं तो उनको कहेंगे सात्विक, और बुद्धिपूर्वक हो रही हैं तो उनको कहेंगे अनुभव। यदि भीतर ही हैं तो वे कहलाएंगे संचारी भाव। तो एक ही चीज तीन बन गई, भीतर ही भीतर रही, बाहर प्रकट नहीं हुई तो हो गई संचारी, बाहर बुद्धिपूर्वक प्रकट हुई तो ऐसी चेष्टा हो जाएंगे अनुभव, और बाहर बिना बुद्धि प्रकट यदि प्रकट हो रही हैं तो वो हो जाएंगी सात्विक। जैसे जड़ता आपने बताया, हाँ, नहीं, जड़ता जड़ता भीतर तो हो रही है, परंतु बाहर शरीर का हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। हाथ में सुई लेकर के श्री प्रिया जी पुष्पमाला पो रही हैं, परंतु सुई हाथ में है, डोरा हाथ में है, फूल हाथ में है, और चल ही नहीं रहा है कि कहीं पोइन पोइन पोइन नहीं रही है, तो वो जड़ता हो गई, वो जड़ता हो। तो कभी ये कंप, ये सात्विक भाव भी है, ये कहीं अनुभव भी है, प्रयास पूर्वक भी हो सकता है, कभी बिना प्रयास के भी हो सकता है। अंग जाड्य वैवर्ण, ये कंप और वैवर्ण और जड़ता, ये सात्विक भाव भी हैं, और कृष्णा होने के कारण हाथ पांव नहीं चले ये भी हो सकता है, कृष्णा के कारण भी जड़ता आ सकती है। हाँ, संचारी संचारी संचारी प्रकट होंगे, संचारी है तो भीतर का भाव, बहुत बढ़िया प्रश्न है, संचारी है तो भीतर, संचारी है तो भीतर का भाव, परंतु अनुभाव के रूप में भाव प्रकट होगा। कोई भी भाव अनुभाव के द्वारा ही प्रकट होता है। अब वो अनुभाव बुद्धिपूर्वक है, अबुद्धिपूर्वक प्रकट हो रहा है, ये अंतर होने पर वो कभी सात्विक बन जाएगा, कभी अनुभाव बन जाएगा, इतना अंतर। भाव सभी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देंगे, शरीर में कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेंगे, परंतु प्रतिक्रिया बिना विचार पूर्वक हो रही है कि विचार पूर्वक हो रही है, ये अलग बात। संचारी मेले के सात्विक मेले में यदि बाहर क्रिया नहीं आ रही है, भीतर ही भीतर कहीं विक्षेप हो रहा है, तो वो संचारी हुआ, अभी बाहर क्रिया नहीं आई, परंतु संचारी होने पर बाहर अनुभाव भी आएगा। संचारी प्रकट होते हैं अनुभाव के द्वारा, संचारी मैनिफेस्ट होते हैं अनुभाव के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। कभी सात्विक के रूप में भी बिना बुद्धि के द्वारा भी वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, परंतु एक बार जितने भी भाव हैं वे होंगे कहीं मन में। जैसे शांत सरोवर है, उसमें किसी ने एक कंकड़ डाला तो उसमें आवर्त आए, तो वो आवर्त ही शांत चित्त का द्रवीभूत होना, यही है भाव। भाव सभी, चाहे वो सात्विक भाव हो, चाहे वो और भी भाव हो, माने स्थाई भाव हो, संचारी भाव हो, भाव, उसको भाव कहेंगे। और वो भाव कहीं कार्य रूप में आएंगे, वे आएंगे अनुभाव के रूप में। तो भाव है समुद्र, इसमें विभाव है कारण, अनुभाव है कार्य, और संचारी हैं पोषक। संचारी हैं कार्य कारण सहकारी, तो कार्य कारण सहचारी होकर के वे विराजमान हो। श्रम के कारण दिखा रहे हैं, कि श्री धनिष्ठा जी, हाँ धनिष्ठा जी की बात कर रहे हैं, धनिष्ठा जी श्री श्याम सुंदर के लिए दही मस रही है। यशोदा जी ने मसा, फिर यशोदा जी को हटा करके ये बैठ गई हैं दही मतने के लिए। उस समय हाथ का जो बड़ा कड़ा है बंद, वो बार बार नीचे आ रहा है, तो इन्होंने सरका करके उसे अपनी कोहनी में फंसा लिया है, कोहनी में फंसा लिया है। तो आभूषण मणि वलयो ज्वल प्रकोष्ठा, मणि वलय जो हैं, मणि का जो कड़ूला बंद पहन रखा है, वह आभूषण कुछ कांप रहा है दही मतते समय। धनिष्ठा जी की शोभा का वर्णन है, आभूषण माने कुछ कांप रहा है मणिवलय। उज्ज्वल प्रकोष्ठा, उस मणिवलय को ऊंचा जो सरकाया है, क्यों हाथ में कहीं अड़े नहीं नीचे आने पर, तो ऊंचा जो सरका लिया है वो प्रकोष्ठ जो है उनके कोहनी, वो कोहनी वह कहीं उज्ज्वल चमक रही है। उस कड़े से उनके हाथ की पहुंची अत्यधिक चमक रही है, प्रकोष्ठ उनका अत्यधिक चमक रहा है। आभूषण मणि वलय ज्वल उज्ज्वल प्रकोष्ठा, आवाज करते हुए मणि का जो वलय है कड़ा, उस कड़े से जिनका प्रकोष्ठ उज्ज्वल हो रहा है, जिनकी हाथ वे उज्ज्वल हो रहे हैं, कोहनी के नीचे का जो भाग है वो प्रकोष्ठ उज्ज्वल हो रहा है। गोष्ठांतर मधुरूप कीर्त नर्त्य तोष्ठी, गोष्ठ के भीतर मधुरूप माने श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की, कृष्ण की कीर्ति, उन कीर्ति का नर्त्य तोष्ठी, इनकी ओठ उनका गायन कर रहे हैं तो ओठ कुछ हिल रहे हैं, गुनगुनाती हुई श्री कृष्ण की कीर्ति का गायन करते हुए ये दही मस रही हैं। लोलाक्षी चंचल नेत्र भी हैं, लोलाक्षी चंचल नेत्र हैं। दध कलश बिलोले अंती, दही का जो कलश है उसको ये मत्ती हुई, दही की मतनी उसको मत्ती हुई विराजमान हो रही हैं। कृष्णाय क्लमम भरम निस्सहा बभुवो, और ये लोलाक्षी हैं। लोलाक्षी का मतलब है कि मैं जिन लीलाओं का गायन कर रही हूँ, क्योंकि ये तो रहस्यज्ञ हैं, प्रिया की बात श्याम सुंदर तक, श्याम सुंदर की बात प्रिया तक पहुँचाने वाली हैं, और उस पूरे रहस्य के गीत का ही ये गायन कर रही हैं, परंतु चंचल हैं कि कहीं कोई और सुन नहीं ले। लोलाक्षी माने घर में कोई सास ननद और कोई श्री राधिका की वो इसे सुन नहीं ले, माँ और भी कोई भी जो है, जो इस रस का अधिकारी नहीं है वो नहीं सुन ले, इसलिए चंचल नयन है धनिष्ठा के। लोलाक्षी दध कलश बिलोलयंती, कृष्णाय क्लम भर निस्सहा, श्री कृष्ण के लिए दही मथ रही हैं, और उस समय श्रम के कारण कुछ थकी थकी सी भी ये दिख रही हैं, श्रम के कारण ये निस्सहा बभुवो, आज क्लम भर निस्सहा, भर माने अधिकता, परिश्रम की अधिकता से निस्सह भी हो गई हैं, सहन नहीं कर पा रही। अथवा गुम्फितुम निरुपमाम वनसृजम चारो पुष्प पटलम विचिन्वती, दुर्गमे क्लम भरार्थ दुर्लभ दुर्बला कान क्षण अभूत मृग क्षण। श्रम के कारण कैसे ये ग्लानि उत्पन्न हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं कि कोई गोपी पुष्प चयन करने के लिए गई, और पुष्प चयन करते हुए वृंदावन के पुष्पों को चुनते चुनते वो थक गई है, तो पुष्प चयन करने में भी वो थक रही है, तो उसका वर्णन करें गुम्फितुम निरुपमा वनसृजम, एक निरुपमा अद्वितीय वनमाला को गूंथना चाह रही है। वनमाला तुलसी कुंद मंदार पांच रंग की जो माला है, पारिजात सरोवर ही पंचमृत गीता माला बन माला प्रकृतता, तो उस बन सृजम, सृज माने माला, तो बन की माला को वह गुंफित गुंदने गूंथने के लिए तैयार हुई है। और उसने चार पुष्प पटलम बिचनबती, सुंदर सुंदर पचरंगी फूलों को वो चुन रही है। और उनको चुनते हुए दुर्ग में क्रम भरार्थ दुर्लभा, वो दुर्गम कानन, दुर्गम कानन में जहाँ पर रास्ता नहीं है, ऐसे कानन में भी वह उन पुष्पों को, बढ़िया पुष्पों को, रंग बिरंगी जो पुष्प हैं उनको चुनने के लिए आ रही है। और दुर्गम कानन में पुष्प बिल रही है इसलिए थकान तो होगी ही, तो क्लम भरार्थ दुर्लभा, क्लम के कारण, परिश्रम के कारण वो दुर्बल हो गई है। और क्षणम अभूत मृग क्षण, वह मृग नैनी कुछ क्षण के लिए आर्त दुर्बल हो गई, थकान से दुर्बल हो गई। तो यहाँ पर ग्लानि जो है वो ग्लानि उत्पन्न हो रही है। पुष्प चयन करने में, वन में जाना, वन के दुर्गम मार्ग में फिर पुष्पों को चयन करना, इसमें वह दुर्गम मार्ग में विचरण करते हुए वह आर्त दुर्बला, क्लम आर्त दुर्बला बभुव, थकान से अत्यंत दुर्बल होकर के वह विराजमान हो गई। तो ये श्रम के कारण ग्लानि हुई। अब कभी रोग के कारण भी ग्लानि हो सकती है। श्री यशोदा जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण वियोग में श्री यशोदा अत्यंत आधी के कारण दुर्बल हो गई हैं। तो आधी माने मन की जो चिंता है, उस मन की चिंता के कारण वे दुर्बल हो रही हैं। सा रस व्यतिरेकेण विहीना क्षीण जीवन तयो चलत हंसा, माधवाद्य विरहेण तवाम्बा शुष्यति स्म सदसी शुचिनेव। सा माने वे श्री यशोदा, तवाम्बा तुम्हारी माँ, अब सा कहकर के न जाने कितने यशोदा के गुण है, वे यशोदा, अब वे कहने में न जाने कितने गुण अवचेतन में आ रहे हैं, उनके अनकॉन्शियस में आ रहे हैं वर्णन करने वाले के, कैसी उनकी शोभा, कैसा उनका वर्ण, कैसे उनके भाव, कैसे उनकी कृष्ण के प्रति प्रीति, जगत के प्रति प्रीति, ये जितने भी भाव हैं, कैसी उनकी संपत्ति। तो सा शब्द कितनी विविधताओं को और कितने पक्षों को प्रस्तुत करने वाला है। ये व्यंजना सा शब्द में जितनी प्रकट होती है, उतना वर्णन करेंगे तो वहीं सीमित रह जाएगी, और सा में तो अनंत अनंत वस्तु हो जाएंगी। उनका रूप, उनकी वय, उनके वस्त्र, उनका वैभव, उनका भाव, उनका अधिकार, उनका कृष्ण के प्रति प्रीति, ब्रज के ऊपर उनका जो वैभव, वो सारे जो गुण हैं, वे सारे गुण सा कहने के साथ साथ ही एकदम प्रकट हो जाएंगे। कैसी बोले, ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी भी जो श्री यशोदा हैं, वे आज रस व्यतिकरण विहीना, रस की निरंतर व्यतिकर माने निरंतर आसक्ति, रस की जो संगति है, आसंग, उस आसंग से रहित हो गई हैं। तो व्यासंग जो है रस का, निरंतर निरंतर जो रस की धारा चल रही थी, उससे वे विहीन हो गई हैं। तो सा रस व्यतिकरण विहीना, वे श्री यशोदा रस का निरंतर निरंतर जो कृष्ण के सामने वात्सल्य का प्रवाह चल रहा था, आज वो प्रवाह रुक गया है और उससे हीन हो गई हैं। जैसे सरोवर में यदि नदी से, स्रोत से आने वाला प्रवाह कहीं है तो सरोवर चमकता रहेगा, और यदि प्रवाह रुक जाएगा तो सरोवर धीरे धीरे सूखता हुआ चला जाएगा। क्षीण जीवन, जीवन शब्द के दो अर्थ हैं। जीवन का एक अर्थ है जल, जल ही जीवन, और जीवन का दूसरा अर्थ है क्षीण जीवन। जीवन भी जैसे क्षीण होता हुआ चला जा रहा है। सरोवर का उदाहरण है, यशोदा एक सरोवर के समान है और सरोवर जैसे क्षीण जीवन हो जाता है। क्षीण जीवन तया उच्चलत हंसा, जब सरोवर में पानी कम हो जाता है तो हंस उच्चलत, हंस उड़ने लगते हैं, उड़ करके जाना चाहते हैं। ऐसे ही हंस का तात्पर्य है यशोदा के प्राण, वे भी उच्चलत हंसा, उनके प्राण हंस वे भी उड़ जाना चाहते हैं। हंस शब्द के भी दो अर्थ, हंस माने प्राण, हंस माने हंस पक्षी, और रस व्यक्त कर, इसके भी दो, रस माने सरोवर में जल का आना, सरोवर के पक्ष में जल का आना, और यशोदा के पक्ष में वात्सल्य रस का जो व्यासंग है वह समाप्त हो रहा है। माधवाद्य बिरहिण तवाम्बा, हे माधव आपकी माँ शिष्यति स्म, वह सूखती हुई चली जा रही है। सरसी शुचिन, वो शुचिना माने ग्रीष्म ऋतु में, या शुचि का कहीं अर्थ है बरसात ऋतु में, यहाँ ग्रीष्म ऋतु ज्यादा है, परंतु वर्षा में भी हर हंस जो हैं वो नहीं रहते हैं, कमल नहीं रहते हैं। वर्षा होने पर कमल भी समाप्त हो जाते हैं, कमल की फसल भी समाप्त हो जाती है वर्षा होने पर, और फिर शरद ऋतु में खिलेंगे, बसंत ऋतु में कमल खिलेंगे, और हंस भी वर्षा ऋतु में उड़ जाते हैं। बादलों का के साथ में हंस का द्वेष है, फिर मानसरोवर पर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में वे हंस वे क्रेन जाने कहाँ कहाँ से उड़ करके और भारत में आ जाते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये पक्षी वे आ करके निवास करते हैं, जहाँ जल है, निर्मल जल है, वहाँ निवास करेंगे। तो माधवाद्य बिरहिण तवाम्बा शुष्यति, तुम्हारी माँ सुखी सूख रही हैं। सरसी शुचि नहीं वो, जैसे शुचि मास में माने आषाढ़ मास में या ग्रीष्म मास में, दोनों ही, आषाढ़ मास में या ग्रीष्म मास में माने वर्षा में और ग्रीष्म में, जैसे सरोवर सूखते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे तुम्हारी माँ भी सूखती हुई चली जा रही है। सा रस व्यतिरेकेण, यशोदा के अर्थ में पहले अर्थ करेंगे कि वे श्री रस, यशोदा रस के निरंतर निरंतर संग से विहीन हो रही हैं, तुम्हारा संग उनको नहीं मिल रहा है। उद्धव जी बता रहे हैं कृष्ण को मथुरा में जाकर के ब्रज में जो देख करके आए उसकी सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारी माँ यशोदा वे तुम्हारे रस का निरंतर संपर्क न होने के कारण विहीन हो गई हैं। क्षण जीवन तया, उनका जीवन क्षीण होता हुआ चला जा रहा है, और उच्चलत हंसा, उनके प्राण पखेरु वे भी उड़ना चाहते हैं। हे माधव आपके विरह में आपकी अम्बा उसी प्रकार शुष्यति सूख रही हैं, जैसे सरसी शुचि एव, जैसे सरोवर शुचि माने ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं, या अति वर्षा में हंसों से विहीन हो जाते हैं, कमल से विहीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर रस व्यतिकर हुआ, रस का संपर्क समाप्त होना, जल में भी जल का प्रवाह जो स्रोत आ रहा है वो सरोवर में समाप्त हो गया, सरोवर के अर्थ में, और क्षीण जीवन, ग्रीष्म ऋतु में जीवन क्षीण हो गया है माने जल भी क्षीण हो गया है, और उच्चलत हंसा, हंस भी भाग गए हैं, क्योंकि जल नहीं है इसलिए हंस भी भाग गए हैं। इस तरह वे कहीं ग्रीष्म ऋतु में सरोवर के समान कहीं समाप्त हो रही हैं। अब कभी ये जो दीनता है, ग्लानी, ये परम कोमलांगी श्री किशोरी जो हैं, तो वे अत्यंत कोमलांगी होने के कारण श्री स्वामी जो, वे थोड़े से रास में ही कहीं श्रमित हो जाएं। काचिद रास परिश्रांता पार्श्वस्थ से गदा भृतः जग्रह बाहुना स्कंधम श्रथद वलय मल्लिका। उस समय कोई श्री कोई गोपी, अब का कहकर के श्री राधा रानी संकेत है, काचित रास परिश्रांता, रास में जैसे थक गई हूँ, तत्वतः थकी नहीं है, तत्वतः इनकी स्थिति जो है वो भाव की विकलता है, और भाव की विकलता में श्याम सुंदर के उत्कंठा में कंठ ग्रहण करने की लालसा है, परंतु लालसा के लिए बहाना चाहिए, इसलिए थकान का बहाना बना करके श्रसद वलय मल्लिका, जिनके हाथ में जो वलय थे मल्लिका, वे अब शिथिल हो गए, माने कई मल्लिका की चूड़ियां धारण कर रखी थी, परंतु जब पुष्प खिले हुए थे उस समय तो पूरा एक पातला दिख रहा था, मोटा गजरा दिख रहा था, परंतु जब श्रसद वलय मल्लिका जब रास करने पर वो पुष्प मुरझाए तो अब चूड़ियां अलग अलग दिख रही हैं, श्लथत वलय मल्लिका, ये भाव है। तो जब दहदहे फूल थे उस समय तो केवल एक पातला दिख रहा था, परंतु तो जब रास करने में कहीं फूल कुमला गए हैं तो अब चूड़ियां अलग अलग हो गई हैं, और मल्लिका की अलग अलग मालाएं दिख रही हैं। रास परिश्रांता, रास में परिश्रांत हैं, परिश्रांत होने का बहाना बना रही हैं, भले कोमलांगी हैं परंतु मन में अभी उल्लास पूरी तरह से विराजमान है, तो रास से कहीं निवृत्ति नहीं है। मन और शरीर, इनकी जो जुगलबंदी थी उसमें शरीर में शिथिलता है, मन में शिथिलता नहीं है, तो दोनों में, तो काचे रास परिश्रांता, रास में परिश्रांत हैं केवल शरीर से, मन से परिश्रांत नहीं है। श्रसद वलय मल्लिका, हाथ में जो वलय का गजरा पहन रखा था वो ही अब मुरझाने के कारण अलग अलग चूड़ी के रूप में दिख रहा है, श्रसद वलय मल्लिका। ये काचे रास परिश्रांता श्रसद वलय मल्लिका पार्श्वस्थाचित हस्ताभ्याम, जो वो श्री कृष्ण के पास में आई, और उस समय श्री कृष्ण के कंधे का सहारा लेकर के जैसे प्यारे का आश्लेष करती हुई, थक गई हूँ ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर श्री प्रिया जी अपने कपोल को रखती हुई, कपोल से कपोल मिलाती हुई विराजमान हो रही है। तो पार्श्वस्थ से गला भरता है, पास में आए और पास में आकर के जग्रह भावना स्कंधम, गलवैया दे करके श्याम सुंदर के जो बाएं स्कंध है, दाहिना स्कंध है, उस दाहिने स्कंध को पकड़ करके विराजमान हुई, बाम भाग में आकर के खड़ी हुई, और श्याम सुंदर के बाएं जो स्कंध है उस बाएं स्कंध को भी पकड़ती हुई विराजमान है। तो दाहिने स्कंध के ऊपर अपने कपोल रखे और बाएं स्कंध को अपनी भुजा से पकड़ती हुई वे विराजमान हो रही हैं, जग्रा भावना स्कंदम। श्रद्धत भलय मल्लिका, हाथ की जो मल्लिका है वो शिथिल होती हुई विराजमान। तो परिश्रम को केवल बहाना बनाया जा रहा है, और परिश्रम के बहाने जैसे श्याम सुंदर का सहारा लिया जा रहा है, परंतु तत्वतः परिश्रम के कारण नहीं, प्रीति के उल्लास के कारण ही श्री प्रिया श्याम सुंदर के कंठाश्लेष करती हुई स्वयं ग्रहाश्लेष का जो सुख श्याम सुंदर को प्रदान कर रही हैं, स्वयं अपने आप ही प्यारे के कंठ को पकड़ना, उस आश्लेष को प्रदान करती हुई विराजमान है। तो अति प्रयत्नेन रतांत तानाम कृष्णेन तल्पात अवरोपितासा, श्री श्याम सुंदर ने श्री प्रिया उनको बड़े अत्यंत प्रयत्न के द्वारा उस समय श्री शैया जी के ऊपर विराजमान किया, कभी विराजमान करके जब श्री प्रिया थोड़ी सी स्वस्थ हो गई, बड़े आदर के साथ में श्री प्रिया को लेकर के आप पधारे हैं। तो यहाँ श्री श्याम सुंदर स्वयं परम कोमल, प्रिया अत्यंत कोमल, तो कभी श्री श्याम सुंदर प्रिया का सहारा लेते हैं और कभी सहारा देते हुए स्वयं सहारा ले लेते हैं। यह भी अद्भुतता है। श्री प्रिया सहारा लेने के बहाने स्वयं सहारा बन जाती हैं, श्याम सुंदर के लिए भी सहारा बन करके विराजमान हो जाती है। तो अति प्रयत्नों, अत्यंत प्रयत्न के साथ में श्री प्रिया आज रतांत तांताम रास के पश्चात अत्यंत श्रमित हो गई हैं। उन श्रमित प्रिया को आप कृष्णेन तलपात अवरोपिता रास मंडल से श्री शैया जी से श्री प्रिया को पधरा करके आप लाए हैं और लाकर के अलिंद मापो बाहर जो आंगन है उस आंगन में जो सिंहासन लगा हुआ है उस सिंहासन के ऊपर श्री प्रिया को विराजमान कर रहे हैं और प्रिया के साथ में विराजमान स्वयं भी हो रहे हैं। सारी सखी उस समय घेर करके खड़ी हुई हैं। तो प्रातः काल मंगला लीला में भी और उत्थापन की लीला में भी शयन की लीला में भी रास के पश्चात श्रांत होकर के श्री प्रिया वे जब सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं उसमें सारी सखी घेर करके विराजमान हैं और श्री श्याम सुंदर और प्रिया जी इन दोनों की कीर्ति का सब सखी गायन करती हैं, जय जयकार करती हैं। आरंभ तस्यैव कर्म करेण श्री प्रिया प्यारे के श्री हस्त को ही पकड़ करके अपने हाथ से पकड़ करके जोशना कृतानंदम चांदनी जहां पूरे आंगन में फैली हुई है ऐसे अलिंदम आपो ऐसे अलिंद में ऐसे आंगन में श्री प्रिया पधारी। दोबारा अति प्रयत्न रतांत तांताम रास में श्रमित प्रिया रतांत माने रास के बाद में तांताम माने जो अत्यंत श्रमित हो गई हैं ऐसी उन प्रिया को अति प्रयत्न बहुत प्रयत्न के पश्चात तलपात अवरोपितासा सखीगणों ने उस समय श्याम सुंदर को प्रिया जी को तल्प के ऊपर विराजमान किया और तल्प के ऊपर विराजमान करके जब ये सखी की प्रवृत्ति है महावाणी जी में वर्णन किया कि सखी ही युगल को रस में प्रवृत्त कराने वाली और रस से निवृत्त कराने वाली। होली में प्रियालाल खेल रहे हैं और खेलने के बाद में सखी रोक देगी बोलना बस अब होली खेल बंद थक गए हो विश्राम कर लो। प्रियालाल को आज्ञा माननी पड़ेगी। तो रस में प्रवृत्त कराने वाली भी सखी और निवृत्त कराने वाली सखी श्री प्रियालाल बैठ गए हैं कुछ विश्राम कर लिया सखी इनको दोबारा रस में प्रवृत्त करेगी कि दूर भई सब शिथिलता अब पुनः खेलो आए अब थकान दूर हो गई चलो दोबारा खेलो। तो ये सखी ही रस में प्रवृत्त कराने वाली और रस में नृत्य कराने वाली ये सखी ही है। तो सखी के आदेश से श्री प्रियालाल कहीं रास क्रीड़ा को विश्राम प्रदान कर रहे हैं और विश्राम प्रदान करने के लिए कभी रास में प्रवृत्त कराते हैं और फिर प्रिया को शांत देख करके पुनः विश्राम कराने के लिए अलिंद में आकर के आंगन में आकर के विराजमान कर रहे हैं। तो तलपात अवरोपिता तल्प से उतारा उतार करके विराजमान हैं और आलम्ब तस्यैव करेण श्री प्रिया भी दिखा रही हैं जैसे थक गई हैं इसे श्याम सुंदर के श्री हस्त को पकड़ करके ही उठ रही हैं। तो आलम्ब तस्यैव कर्म करेण अपने हाथ से श्याम सुंदर के कर को पकड़ करके जोश ना कृतानंद मलिंद माप जहाँ चांदनी खिल रही है ऐसे अलिंद के ऊपर आई यहाँ पर रास विलास के पश्चात होने वाले दैन्य का वर्णन किया। परम कोमलांगी होकर के विराजमान हैं और कोमलांगी का बहाना बना करके तत्वता भाव उनमें ही विराजमान हैं। अबला शब्द का जहाँ भी प्रयोग किया गया वो अबला शब्द का तात्पर्य यहाँ भाव में ये बल रहित हैं ये अबला शब्द का प्रयोग है। रास में कई जगह अबला शब्द का आया, तो अबला का मतलब बलहीन नहीं है बल्कि प्रेम के कारण जिनका बल समाप्त हो रहा है वे शिवप्रिया विराजमान हैं। तो ये दीनता का वर्णन किया। अब श्रम का आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि, युगल सरकार की जय, रास बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधारमण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।